Nogen synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Her kommer en artikel fra Weekendavisen. Den ukrainske filminstruktør og forfatter Irina Tillich delte i begyndelsen af krigen sin dagbog fra Kiev med Weekendavisens læsere. Nu har hun gjort status over hele år 2022, og det der kommet et gribende essay fra en hverdag med krig ud af. Agnes Hessner læser artiklen op. God lyttelyst. Trods alle ulykkerne er der stadig masser af kærlighed i denne verden, og i kampen ikke kun mod fjenden, men også mod vores indre dæmoner af had, fortvivlelse, afmagt og afstumpethed, er det altid med kærligheden, at vi kan hele os selv og hinanden. Irina Tillich gør status over krigen i Ukraine fra sin lejlighed i Kiev og skriver om, hvad hun ved nu, som hun ikke vidste, da året startede. Artiklen er skrevet af Irina Tillich. Titlen lyder: I en by uden elektricitet ser man himlens stjerner. Årets afslutning er et godt tidspunkt at gøre status på. Dagene i julen og omkring nytår giver os anledning til at se tilbage, huske hvad der skete i det forgangne år, flytte rundt på minderne, rose os selv eller ærge os over det, der ikke lykkedes. Man kan også skrive lister med fortsætter for det kommende år, selvom man ved, at halvdelen af dem aldrig bliver virkelighed. Sådan var det før i tiden. Jeg tager listen med nytårsfortsætter fra sidste år frem og kigger på mine ønsker. Lære et nyt sprog. Besøge lande, jeg ikke hidtil har udforsket. Udgive en ny bog. Eller langt om længe begynde at dyrke en ny sport. Hvem har skrevet det? Jeg? Mit eneste fortsæt for 2023 er at overleve og at hjælpe alle mine nærmeste og andre mennesker i Ukraine med at overleve. Og at nyde hver eneste dag. Det er også vigtigt. Gode fortsætter, der måske lyder ejendommelige. Jeg sidder i min lejlighed i Kiev og skriver denne tekst. Det bliver hurtigt mørkt udenfor, mørkeblåt herinde i stuen og senere sort. Luftalarmen uden for vinduet går i gang, og jeg går langsomt ud på gangen. Nej, jeg befinder mig ikke i et beskyttelsesrum, men vi har en regel om to vægge. Det er en rationel regel. Et blindt hjørne uden vinduer kan ikke beskytte mod en direkte træffer, men kan godt skærme mod trykbølger og glassplinter. Der er ingen elektricitet, men det skyldes en planlagt nedlukning af strømmen, og det sker efterhånden hver eneste dag. Vores batterier er opladet, der er vand i hanerne, suppen er parat. Jeg tænker på en nær veninde, som er soldat og blev alvorligt såret ved fronten i går. Nu er hun i intensiv behandling. Hun har flere alvorlige brud på rygsøjlen, men kan Gud være lovet bevæge både ben og arme. Jeg tænker også på, om jeg skal tage til Kharkiv og deltage i en begravelse der i byen. For et par dage siden bekræftede en DNA-test, at liget af en ukrainsk børnebogsforfatter var blevet fundet i en af massegravene i byen Izium efter befrielse fra den russiske besættelse. Før sin død blev denne forfatter taget til fange af det russiske militær med den begrundelse, at han havde pro-ukrainske synspunkter. Jeg tænker også på oplysningerne fra det ukrainske efterretningsvæsen om, at der de kommende dage muligvis vil blive affyret over 300 russiske missiler. Og straks efter tænker jeg på min søn. I dette øjeblik morer han sig til en børnefødselsdag, hvor han kører i rutsjebane i et stort butikscenter. Indtil raketterne kommer, kan man godt more sig. Efter tankerne om min søn, begynder jeg logisk nok at tænke på min mand. Han er sergeant i Ukraines væbnede styrker og passer sit arbejde et sted i de sneklædte skove. Men jeg har også selv en opgave. At reflektere over, hvordan det forløbende år har forandret mig. For et par uger siden tog jeg del i en række litterære højtlæsningsarrangementer i Schweiz, og ordstyreren indledte samtalen med spørgsmålet, citat: Hvordan har krigen forandret dig? Kan du beskrive det for os med få ord? Citat slut. Jeg er vant til spørgsmål af forskellig art. De kan være taktløse, men også meget forsigtige, dybsindige eller overfladiske. Spørgsmål, der skaber en forhåbning om, at vi har interesser fælles med mennesker fra andre europæiske lande. eller spørgsmål, der fremhæver den uoverstigelige kløft mellem os. Men dette spørgsmål fik mig til at gå i stå. Nej, jeg ved ikke, hvordan jeg med få ord skulle kunne beskrive de tektoniske forandringer i mig og de mennesker, der omgiver mig. Men da det er mig, der godt kan lide at skrive lister med nytårsfortsætter, vil jeg alligevel forsøge at formulere et par tanker om noget af det vigtigste, jeg har lært af et vanskeligt år. Vi er alle sammen sårbare og ubeskyttede. Ja, alle sammen. Også alle dem, der lever i formodentligt uindtagelige fæstninger i den demokratiske verden, beskyttet af voldgrav med krokodiller og hypermoderne militært udstyr og utallige løfter om aldrig mere. Jeg voksede ikke op i et af de lande. Jeg blev født i Sovjetunionen, og senere skrød jeg over det sovjetrussiske imperiums rådne korpus og begyndte at leve i et nyt land, der dog stadig var dybt rystet af gamle traumer fra dets tid som koloniststat og af de mange misforståelser omkring dets identitet. Men selvom jeg levede i en atmosfære af konstant usikkerhed, faldt det mig aldrig ind, at mit land nogensinde ville blive kastet ud i en ulykke som en stor krig. Og selvom jeg gennem lange, trange år måtte affinde mig med tanken om, at Rusland førte krig mod Ukraine, kunne jeg stadig ikke tro, at denne krig en dag også ville nå til mit Kiev, en stor, moderne by, der har så meget til fælles med andre europæiske hovedsteder. Men vi lever i en virkelighed, hvor alt er muligt. Ja, jeg mener alt. Også en hysterisk tyrans snak om atomvåben. Man kan aldrig vide, hvor langt rasende frustrationer og et stort, forgiftet pseudo-imperiums storhedsvanvid kan brede sig. Der findes ikke noget værre end at leve i et besat land. Sidste vinter, da Rusland begyndte at iværksætte planen om at invadere Ukraine, blev mange mennesker i Kiev og andre byer bragt i en faretruende situation. Analyserer man de hændelser, der udspillede sig dengang, kan man allerede nu påstå, at scenariet kunne have udfoldet sig anderledes. Min by blev ikke besat. Min familie og jeg var heldige i dette frygtelige lotteri. Andre var langt mindre heldige, og nu efter befrielsen af landsbyer og byer i omegnen af Kiev, Chernihiv, Kharkiv og Kherson, ved vi nøjagtigt, hvad der sker, når russiske besættelsestropper rykker ind. Henrettede og torturerede mennesker blev nu gravet op af massegravene og identificeret. Voldtagne kvinder, mænd og børn. Mange fanger under umenneskelige forhold overvåget af soldater, der ikke har den ringeste respekt for Genève-konventionen. Tusinder af ukrainske børn og voksne, som tvangsforflyttes til Rusland. Og meget mere. Jeg vil ikke udpensle flere rædsler, for jeg synes, jeg må skåne læsere i en fredeligere verden, for hvem det nødvendigvis må være smerteligt og ubehageligt at læse om, hvor nedrigt mennesker kan behandle hinanden, også i vore dage. Den, der får større viden, får også en større sorg. Men vi her i Ukraine kan ikke lukke øjnene for den slags oplevelser, og kendskabet til fjenden kan også være en styrke og et våben. Det er vigtigt at kalde en spade, og når et land sætter sig for at udslette et andet, er der ikke det store spillerum for kompromiser. Kender du eventyret om kysten? Sikkert ikke. Det er et ukrainsk folkeeventyr, jeg læste som barn, men aldrig forstod til bunds. Først nu forstår jeg det. En mand har 7 sønner. De lever ikke fredeligt sammen, men skændes ustandseligt. En dag bliver faderen syg og indser, at han ikke har langt igen. Han beder sine sønner om at hente en riskost. Knæk den, siger han. Men uanset hvor meget de prøver, kan de ikke knække kosten. Faderen løsner bindingen på risene og knækker dem en ad gangen. Citat. Se, mine drenge, sådan er I også. Så længe I lever sammen i fred og fordragelighed, kan ingen knække jer. Citat slut. Folkeeventyr rummer en simpel visdom, der overleveres mundtligt fra den ene generation til den næste, som endnu ikke har mistet alle illusioner. Men kun den empiriske erfaring kan lære os at fokusere på bestemte ting. Vi ukrainere er alle sammen forskellige ris, tynde eller stærke, glatte eller grove, af skiftende længde og herkomst, og vores verdensbillede, religion, etniske baggrund, sociale status, seksuelle orientering, traumer osv. er vidt forskellige. Vi er ikke ens, og vi er ikke altid i stand til at acceptere hinandens forskel på en fredsommelig måde. Men når vi står forenet over for en fælles trussel, kan vi flytte bjerge. Jeg har oplevet, at det sker, at civilister griber til våben uden betænkning, at digtere og kunstnere forvandler sig til ambulancereddere, at frivillige opfinder de vise sten og sender magiske ringe til soldaterne ved fronten, at gavmilde mennesker gør gode gerninger for deres naboer, at de lige pludselig bliver modige og overrumples af at være det, og af samme grund kan overraske de allierede, som ved begyndelsen af den russiske invasion udsendte forudsigelser om højst 3 dage, før Ukraine var indtaget. Litteratur, film og andre kunstarter kan ikke beskytte mennesker mod projektiler, raketter og alle de mange måder, det ene menneske brutalt kan ødelægge det andet på. Men hvis kulturen ikke var et rigtigt våben, ville besættelsesmagten ikke have ødelagt museer, teatre og kulturmonumenter med så stor ihærdighed, som den har gjort. Den ville ikke have brændt ukrainske bøger eller udarbejdet sortlister over kunstnere, og den ville heller ikke have dræbt børnebogsforfattere. Det siger jeg efter et år, hvor jeg konstant har måttet minde mig selv om, at kulturel virksomhed har bevaret sin vægt og betydning. Der kræves normalt ikke bevis for en sådan påstand, men selvom muserne ikke er tavse, føler de sig magtesløse, og det er svært at tro på, at det betyder noget på slagmarken, at vi holder rundbordssamtaler eller læser højt for vestlige intellektuelle, samtidig med at mange ukrainske kunstnere fryser i skyttegravene ved fronten. Flere af dem har allerede mistet livet. Og alligevel vil vestlige intellektuelle midt under denne blodige massakre have os til at forlige os med den kultur, som har skabt den frygtelige varme jord, hvor i hadet har vokset sig voldsomt og magtfuldt og næret begejstring for krig. Men det er en helt anden diskussion. Livet kan ikke udskydes til tiden efter krigen. Dette er en sandhed, jeg må formodes at have lært før. For i de forløbne 9 år har jeg haft rig lejlighed til at erkende, at krigen stjæler vores ungdom, vores tid, vores kærlighed og vores lyst til at lægge planer for fremtiden. Men i år har jeg på en anden måde erfaret, at et menneske kan vende sig til alt, og samtidig ikke kun overleve, men også forsøge at leve fuldt og helt. Mennesker fra fjerne, fredelige verdener er forbløffet over, at det er muligt at leve et normalt liv, midt mellem luftalarmer, bombardementer, strømsvigt osv. Og at det er muligt, at børnene kan gå i skole, være sammen med deres venner, og at voksne kan gå til filmfestivaler, koncerter og præsentationen af nye bøger i byer, hvor krigen ånder ind i nakken. Der er selvfølgelig ikke koncerter alle vegne. Min søn og jeg bor i Kiev, nu temmelig langt fra fronten. De russiske raketter når os også her, og det er svært at leve uden fornødenheder som elektricitet, vand og kommunikation. Men alligevel får mine veninder børn og køber kæledyr i år, måske i strid med alt fornuft. Min søn er begyndt på en ny skole i Kiev, har fået nye venner, og under luftalarmerne spiller han skak med dem i beskyttelsesrummet under skolen. Min nyeste film blev for nylig vist i Kiev for fulde huse. Folk købte begejstrede billetterne, salen var fuld, og da strømmen blev afbrudt midt under forestillingen, blev der tændt for biografens generator. Ja, det kan måske lyde besynderligt, overfladisk, ubegribeligt. Der er jo så mange tragedier og døde omkring os. Men så længe vi lever, er det vigtigt at huske på, hvad livet også er. Vi ukrainere ved ikke altid, hvordan vi skal forstå og støtte hinanden. Vores uforenelige erfaringer skaber brudflader i vores verdensbilleder og skaber en giftig spiral af skyldfølelser. Vi undskylder alle sammen over for hinanden. Min gode vens hus er ødelagt af raketter, men mit står uskadt. En russisk drone ramte et hus i Kievs centrum og dræbte en mand, hans gravide kone og den kat, hun sad med på skødet, men vi andre er stadig i live. En god venindes mand blev dræbt ved fronten, og hun iførte selv hans jordiske rester, fuld galauniform inden bisættelsen. Men jeg vil ikke forsøge at forestille mig noget lignende. Andre venter på, at deres pårørende bliver løsladt fra krigsfangenskab. Nogle synger en vuggevise ved en død søns kiste. Andre har mistet familien, deres hjem, deres ben og arme, deres tro. Nogle er blevet tvunget til at udvandre og lider voldsomt under ensomheden blandt vildt fremmede med en anden mentalitet. Der findes så mange forskellige former for smerte og tab, så meget tynd is, vi alle sammen må gå på, når vi kommunikerer med hinanden. Ofte ved vi ingenting om andre menneskers traumer og associationer, om deres bevæggrunde for at tage de beslutninger, de har taget, om hele det enorme isbjerg, der ligger under vandet. Så jeg beder os alle sammen, vær forsigtige, mere stille, venligere. Tak. Hvordan man overlever en krig, lærer man hurtigere, end man skulle tro det muligt. Jo, det er selvfølgelig ikke ens for alle, og det er også et spørgsmål om at sammenligne erfaringer. Jeg har aldrig kæmpet ved fronten. Jeg har ikke givet førstehjælp til alvorligt sårede soldater. Jeg har ikke levet i flere måneder i en by helt uden el og vand. Jeg har ikke drukket af vandpytter på gaden. Jeg har ikke sultet. Jeg har ikke siddet indespærret i en celle på 3x6 meter sammen med over 20 andre kvinder. Jeg har ikke været nødt til at save mine møbler i stykker og bruge dem som brænde for at få varme i stuen. Der er gudskelov mange ting, jeg aldrig har gjort. Hvad jeg har lært er, hvad enhver må lære i en storby, der er blevet delvist ødelagt og stadig er i fare, men heldigvis ikke er besat. Nogle eksempler. Luftalarmerne indvarsler ikke alle sammen et angreb, men de skal alle sammen tages alvorligt. Fra det sekund alarmen går i gang, og til raketten slår ned, kan man som regel nå en hel del. Man kan tjekke, om der er vand nok, om alle batterier er opladet, og drikke den sidste sluk kaffe i ro og mag, inden man til sidst går ned i beskyttelsesrummet. Det er forholdsvis nemt at klare sig et par dage uden strøm og vand. Det er værre, hvis der ikke er forbindelse på mobiltelefonen. Det er det værste. Sne er godt. Det kan smeltes og bruges til at skylle toilettet ud med. I en dårligt oplyst by kan man se himlens stjerner, men man skal være forsigtig ved fodgængerfelterne og hele tiden tænke på, at bilisterne skal kunne se en. Stearinlys, lyskæder på USB-stik og batterier, stavlygter og den slags skaber en hyggelig belysning og fjerner noget af angsten. Et gaskomfur, en vandforsyning og opvarmning, der er uafhængig af strøm, hjemmets afstand fra strategiske mål, at bo på en af de lavere etager, at have en åben altan, hvor der kan stå en generator. Det er store gevinster i et lotteri, som ingen skænkede en tanke i deres tidligere tilværelse, da de valgte et sted at bo. Man kan også på en eller anden måde forberede sig på et eventuelt angreb med atomvåben, købe jod, et dosimeter, beskyttelsesdragter osv., men det virker nærmest overflødigt. Alle ukrainere, som jeg kender, har andre bekymringer at tænke på. Alle følelser er blevet presset til det yderste, og sammen med stor smerte er også glæden nu større og lysere. For nylig var jeg i Tyskland og gik tur gennem byen med en tysk kollega. Jeg blev oprigtigt forbavset, da hun spurgte, citat, "Jeg går ud fra, at du ikke bryder dig om at se julemarkedet. Der er jo nok ingen af den slags markeder i Ukraine i år." Citat slut. Hvad? Jeg vil da absolut meget gerne se julemarkeder. Jeg vil opleve glæden, selvom jeg har grædt floder af tårer hele året. Jeg glæder mig til julen, som jeg aldrig før har glædet mig til den. Og i dag har jeg købt et flot forklæde til mig selv med det påtrykte ord, småkagebageren, selvom vi har en elektrisk ovn, og det ikke er sandsynligt, at jeg kommer til at bage kager i år, for vi er jo nødt til at spare på strømmen. I forgårs tog min søn og jeg langt om længe pynten fra Halloween ned fra væggene. Papirgræsker, bloddrøbende knive, en guirlande af skeletter, og udskiftede den med nytårspynt. Der sælges endnu ikke juletræer i Kiev, men så snart vi kan få et, køber vi sandsynligvis det største træ, som en tynd teenager og hans mor er i stand til at slæbe op på 7. etage. Og for nylig fyldte jeg 40. Jeg fejrede dagen ved at invitere min familie på italiensk restaurant. Citat. Der er hverken kødretter eller isdesserter lige nu, for vi har ikke haft strøm de sidste 2 dage, men I kan bestille alt andet, oplyste den kvindelige tjener mundret. Vi var tilfredse med det hele. En generator brummede et sted udenfor. Det sneede, og et kort øjeblik glemte jeg at tænke på, at sne ikke er så godt for soldaterne. I det øjeblik følte jeg mig normal og næsten lykkelig midt i min uvirkelige, abnorme og uafrystelige virkelighed. Mens jeg sidder og skriver disse ord, banker det pludselig på døren. Den overrumplende lyd invaderer mit private rum og får det til at lukke sig om mig, og mit hjerte begynder at banke ængsteligt. Hvem er det, spørger jeg. Elektrikeren, lyder det fra en dæmpet mandestemme. Jeg kan ikke lukke op lige nu, siger jeg forvirret gennem døren. Det bliver du nødt til, lærer stemmen, som jeg pludselig genkender og kender så godt. Jeg åbner hurtigt døren og ser en buket krysantemer, og bag blomsterne er der lugten af ild og skov, en militærjakke med gradstegn, værbitte hænder, et naturligt smil, og resten af ingredienserne i verdens bedste overraskelse træder ind i stuen. Tiden går i stå, og jeg mister lysten til at fortsætte med mit hjemmearbejde. Det vigtigste, jeg har lært, er ganske lige til –